สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ้านนะครับ Merry Christmas ครับชีวิตพระเยซู171ตอนแกะหายครับลูกาบทที่15ข้อที่1จนถึงข้อที่7ลูกาบทที่15ข้อที่1ถึงข้อที่7โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าครั้งนั้นบรรดาคนเก็บภาษีและพวกคนบาปเข้ามาใกล้เพื่อจะฟังพระองค์ฝ่ายพวกฟาริสีและพวกธรรมจารย์บ่นว่าคนนี้ต้อนรับคนบาปและกินด้วยกันกับเขาพระองค์จึงตรัสคำเปรียบให้เขาฟังดังต่อไปนี้ว่าในพวกท่านมีคนใดที่มีแกะร้อยตัวและตัวหนึ่งหายไปจะไม่ละ90ตัวนั้น99ตัวนั้นไว้ที่กลางทุ่งหญ้าและไปเที่ยวหาตัวที่หายไปนั้นจนกว่าจะได้พบหรือเมื่อพบแล้วเขาก็ยกขึ้นใส่บ่าแบกมาด้วยความเปรมปรีเมื่อมาถึงบ้านแล้วจึงเชิญพวกมิตรสหายและเพื่อนบ้านให้มาพร้อมกันพูดกับเขาว่าจงเปรมปรีกับข้าพเจ้าเถิดเพราะข้าพเจ้าได้พบแกะของข้าพเจ้าที่หายไปแล้วนั้นเราบอกความจริงแก่ท่านหลายว่าเช่นนั้นแหละจะมีความปรีดีในสวรรค์เพราะคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่มากกว่าคนชอบธรรม99คนที่ไม่ต้องการกลับใจใหม่พี่น้องครับคำว่าคนบาปในข้อที่1นะครับอ้างถึงประชาชนที่พวกฟาริสีถือว่าไม่สะอาดและไม่ยอมรับให้เข้าร่วมในพิธีทางศาสนายิวคนเหล่านี้ก็คือคนที่ผิดประเวณีคนขี้โกงพวกศุลกากรคนเก็บภาษีคนเลี้ยงแกะคนขี่ลาพวกเร่ขายของคนฟอกหนังประชาชนเตรียมหนังสัตว์เพื่อที่จะขายพวกนี้ครับเป็นพวกที่นักการศาสนาพยายามที่จะกีดกันคนเหล่านี้ออกไปเพราะถือว่าเป็นคนที่สกปรกเป็นคนขี้โกงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกคนเก็บภาษีนะเขาก็รับใช้ชาวโรมครับเพราะว่าอะไรครับเขาต้องเป็นนายด่านอากรเพื่อเก็บภาษีนะครับและเขาก็เก็บภาษีด้วยเรทหรืออัตราที่อาจจะเอารัดเอาเปรียบนะครับเพราะว่าเขาชักเปอร์เซ็นต์ครับเขากินเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นในสายตาของพวกธรรมจารย์พวกฟาริสีก็กีดกันแต่ในสายพระเนตรของพระเยซูพระเยซูทรงเห็นว่าทุกคนคนทุกคนนั้นมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นคำอมมาในตอนนี้ที่เกี่ยวข้องกับแกะหายนะครับก็คือมีแกะ100ตัวแกะหายไปเพียงแค่1ตัวเท่านั้นเองพวกฟาริสีไม่ชอบที่พระเยซูใช้คนเลี้ยงแกะในคำสอนของพระองค์เพราะว่าพวกเขาเชื่อว่าคนเลี้ยงแกะนั้นเป็นคนที่น่ารังเกียจครับแต่พี่น้องครับในวันคริสต์มาสนะครับทูตสวรรค์ได้มาปรากฏกับคนเลี้ยงแกะครับเป็นคนที่สังคมชาวชนชั้นสูงชาวฟาริสีพวกธรรมจารย์พวกนี้รังเกียจแต่ว่าอะไรครับพระเจ้าไม่รังเกียจครับไม่ว่าเราจะเป็นคนที่ต่ำต้อยเพียงไงแต่เป็นคนที่ใช้การไม่ได้ขนาดไหนหรือเราเป็นคนที่มีประวัติส่วนตัวมาอย่างไรพระเจ้าไม่เคยรังเกียจครับพระองค์ทรงเสด็จมาเป็นมนุษย์เพื่อที่จะมาช่วยคนที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นคนบาปนะครับพวกเขาไม่สามารถเข้าร่วมพิธีทางศาสนาได้นะครับแต่ว่าพวกเขานั้นเข้าอยู่ในพระกายของพระเยซูได้เราจะต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างผู้เลี้ยงแกะกับแกะของเขาเสียก่อนนะครับปกติแล้วผู้เลี้ยงเนี่ยจะพาพวกแกะนะครับไปในสถานที่ที่ว่าถ้ามีหญ้าเขียวสดนั่นแน่ดีที่สุดครับแต่ว่ายากใช่ไหมครับในแผ่นดินทุรกันดารปาเลสไตน์หรือที่เป็นทะเลทรายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการหาน้ำสะอาดและหญ้าเขียวให้แกะกินนะครับในตอนเย็นคนเลี้ยงแกะนั้นต้องต้อนพวกมันเข้าไปในคอกซึ่งช่างไว้ชั่วคราวที่ซึ่งแกะสามารถนอนหลับได้อย่างปลอดภัยครับขณะที่แกะเดินเข้าออกนะครับผู้เลี้ยงจะนับแกะทีละตัวเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีตัวไหนหลงหายไปแต่ถ้ามีตัวหนึ่งตัวใดหลงหายไปแน่ตัวเดียวนะครับเขาจะต้องออกไปตามแกะนั้นครับแต่ผู้เลี้ยงแกะในคาอุบานี้นั้นมีแกะอยู่ร้อยตัวนับว่าเป็นฝูงแกะขนาดกลางครับไม่ได้ใหญ่ครับฝูงแกะขนาดใหญ่อาจจะมีแกะถึง300ตัวทีเดียวเมื่อผู้เลี้ยงแกะเห็นคนเมื่อเห็นแกะตัวหนึ่งหายไปเขาจะละฝูงแกะของเขาไว้นะครับการละฝูงแกะนั้นก็คืออาจจะฝากไว้กับผู้เลี้ยงแกะคนหนึ่งและตัวเองนั้นก็ออกไปตามหาค้นหาแกะที่หายไปนั้นมันอาจจะหลบเข้าไปหลงไปอยู่ตามซอกหินและภูเขาครับแกะนี้จะไม่เหมือนกับสัตว์อื่นๆเพราะมันไม่สามารถหาทางกลับไปคลอกเองได้ปกติมันจะต้องไปกับฝูงของมันนะครับปกติหลังจากที่แกะตัวหนึ่งตัวใดหายออกไปมันจะนอนลงอย่างเศร้าสร้อยและรอคอยความตายครับมันจะไม่สามารถยืนขึ้นหรือวิ่งต่อไปได้เ พี่น้องครับในคำอุมานี้เราพบว่ามีความชื่นชมยินดีมากครับข้อใดข้อที่ห้าคนที่เลี้ยงแกะหรือเจ้าของแกะนั้นก็พบแกะและเขาก็ยกใส่บ่าแบกมาด้วยความเปรมปรีพี่น้องครับคนเลี้ยงแกะจะรู้สึกอย่างไรครับต่อแกะที่หายไปแม้กระทั่งหายไปเพียงแค่ตัวเดียวพี่น้องครับในข้อที่ห้าบอกว่าเขากลับบ้านด้วยความยินดีเขากลับบ้านด้วยความยินดีครับและข้อที่หกกล่าวว่าเขาเรียกเพื่อนและเพื่อนบ้านของเขามาให้ร่วมชื่นชมยินดีด้วยกันพระเยซูก็เลยสรุปคำอุมานี้ด้วยถ้อยคำที่ว่าคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่นะครับก็มีความปรีดีในสวรรค์ครับนะปรีดีในสวรรค์เพราะคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่มากกว่าคนชอบทำ99คนที่ไม่ต้องการการกลับใจเราเห็นได้ว่าพระเยซูไม่ได้ตรัสว่าบรรดาผู้ที่อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าแล้วจะไม่สำคัญแต่พระองค์ต้องการให้เราชื่นชมยินดีกับความรอดของคนบาปทุกคนครับนะครับในกลางคืนวันที่24หรือกลางคืนวันที่15นะครับโบสถ์หลายโบสถ์ก็มักจะมีการประกาศพระเกียรติคุณพี่น้องครับเราชื่นชมยินดีกับความรอดของคนที่ได้เข้ามาในคริสตจักรไหมครับเข้ามาในกลุ่มแคร์ไหมครับเราต้องมีความชื่นชมยินดีนะครับเหมือนกับที่ชาวสวรรค์ชื่นชมยินดีหรือชาวบ้านชื่นชมยินดีเมื่อผู้เลี้ยงแกะได้พบแกะที่หายไปนี่คือท่าทีของพระเยซูที่สอนเราในคำอุปมาเหล่านี้พี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูได้ทรงถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายเป็นสถานที่นะครับที่เราจะพบกับพระเจ้าได้เป็นผู้ที่จะนำเราพบกับพระเจ้าได้เป็นเพลิงนะครับเป็นพระพลาที่เราจะรับการยกโทษบาปได้จากการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าพระบิดาและพระองค์เสด็จมาเป็นของขวัญในวันพิสมภพนี้ขอพระเจ้าเมตตาอวยพรให้แกะนะครับของพระเจ้าทุกตัวจะได้เข้าคอกในขณะเดียวกันครับแกะที่หลงหายไปนะครับซึ่งพี่น้องเหล่านี้รอคอยการดูแลจากพวกเราอยู่นะครับหลายครั้งเราเข้าไปอยู่ในโบสถ์นะครับเรามีบางสิ่งบางอย่างที่เราผิดชอบแต่อย่าลืมครับหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเยซูเรียกร้องให้เราทั้งหลายทำก็คือการหาแกะที่หลงหายครับการตามแกะที่หลงหายไปและพี่น้องครับเราทั้งหลายมีความชื่นชมดีเมื่อในวันคริสต์สมภพมีผู้คนมากมายได้ต้อนรับพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดครับแต่ขอให้สิ่งนี้นำมาซึ่งความปลื้มปิตินำมาซึ่งภาระใจในการที่เราจะดูแลลูกแกะของพระองค์ต่อไปขอพระเจ้าเมตตาอวยพรในวันคริสต์มาสนี้เพื่อที่ทุกท่านจะได้มีความสุขความชื่นชมยินดีครับอย่าลืมครับว่าเราอยู่ในพันธสัญญาของพระเจ้าและอยู่ภายใต้พระมหาบัญชาของพระองค์คือการที่เราจะรักพระเยซูพระเจ้าพระบิดาของเราและแผ่นดินของพระองค์รักลูกแกะของพระองค์สุดจิตสุดใจนะครับเพื่อที่เราจะได้เลี้ยงดูลูกแกะของพระองค์และตอบสนองต่อพระคุณความรักของพระเจ้าได้อาเมน